den stolte skulder, fjern fra hjemmets strand, står den travse sømmer og længes hjem i land. Tænk om en skibet stormer nå, og den som i hans hjerte bor, og sin lille maling, og sin lille maling. At han pludselig hørte det nu så søde navn. Mændene talte kun om en med ravsort hår og slanke ben. Kun om Lili Marlin, kun om Lili Marlin. Det var kærlighed ved første øjekast, men i dag der står han med himmelast og brast. For da han friede, fik han ja, og han blev gift den næste dag. Med sin lille Marlin, med sin lille Marlin. Det tegn, der viser frem. Han ved, når rejsen den er ind, så står hun der og venter spænd. Hans egen lille Marlin, hans egen.